राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 सितंबर 1996 को दोपहर लगभग 2 बजे मुरली मनोहर धोरा बिना सर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक हैं। हमारी बहनों को शिक्षिका है, अध्यापिका है, पढ़ाने वाली है। उनसे मेरा कहना है कि केवल अक्षरों का और भाषा का ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं होता है पूरा। अक्षरों का ज्ञान हो जाए, भाषाओं का ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान पूरा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं आशा ज्ञान अधूरा है, ज्ञान क्या करें। अनेक भाषाओं का ज्ञान, अनेक लिपियों का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। अपन देश में व्यवहार करने के लिए, विदेशों के साथ व्यवहार करने के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इस वास्ते वो ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए। तो अक्षर और मनु लिपि का और भाषा का ज्ञान है तो बढ़िया है ही, ये तो आवश्यक है, मूल है, और इसका प्रचार भी करना चाहिए। आप स्कूलों को, पाठशालाओं को पढ़ाते हैं तो वो तो पढ़ाते ही हैं। इसके सिवाय रात्रि पाठशाला करो, सज्जन में भाई लोग तो सज्जन पुरुषों को, बड़े बूढ़े पुरुषों को पढ़ावे। बड़े बूढ़े भी चाहे तो वे भी अपना लिखना पढ़ना या कागज लिख सके, कागज पढ़ सके। इतना बहनों को चाहिए कि अपने रात्रि में बड़ी पीढ़ी बुरी अवस्था, ज्यादा वृद्धा की तो जरूरत नहीं, परंतु उनको पढ़ाओ और अपने देश की भाषा है उसका और उनकी लिपि का और उनकी भाषा का ज्ञान उनको है तो उनको पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। अपना देश अशिक्षित न रहे। जैसे रामायण का पाठ अभी हम करने को चले हैं तो ऐसा नहीं भी रामायण का पाठ हम तो कर नहीं सकते। भाई हो चाहे बहन हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, भाई हम तो कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात स्कूलों के सिवाय मैं कहता हूँ। स्कूलों में तो पढ़ाई होती है, इसके सिवाय भी अपने मोहल्लों में, अपने घर, जगह जगह इसका प्रचार करो, ये मेरा निवेदन है। इस तरह से आप उत्साह से करो। इन लड़कियों को भी चाहिए जो पढ़ी लिखी है, अपने घरों में, अपने इधर माँ है, चाची है, थाई है, अपनी बड़ी बहन है, भौजाई है, इनमें भी पढ़ी लिखी, आजकल की लड़कियों तो पढ़ी लिखी प्राय मिलती है, पुरानी कम मिलती है, उनमें जिनकी रुचि हो जैसी हो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा हिसाब, थोड़ा पहाड़ा है, थोड़ा जोड़ है, गुणा है, बाकी है, भाग है, ये उनको थोड़ा थोड़ा थोड़ा ज्ञान करा दो, जिससे भी अपना व्यवहार में काम कर सके। घरेलू काम धंधा है, चीज लानी है, उसमें ठीक तरह से अपने घरेलू मछली में काम कर सके। और ब्राह्मण है, उनको इतना ज्ञान के सिवाय श्राद्ध है, तर्पण है, होम है, जो कोई जन्म है तो नामकरण है उसके, कैसे ब्राह्मणों में इस बात की बड़ी आवश्यकता है। आज ब्राह्मणों को अपने संस्कार की याद नहीं है, भाई जात कर्म क्या होता है, चूड़ा कर्म क्या होता है, यज्ञोपवीत कर्म क्या होता है, इस तरह से विवाह के समय क्या होता है, मरने पर क्या होता है, मरने के तीजे दिन क्या होता है, द्वादशा क्या होता है, उनमें कोई बहन है उसके श्रृंगार हो, कपड़ा हो, श्रृंगार कपड़ा ऊपर का और भीतर में क्या हो, भीतर में प्राण हो, मुर्दे का श्रृंगार किया जाए तो क्या होगा श्रृंगार में, तो श्रृंगार अलंकार वस्त्र भूषा ये सब है, तो ये दूसरी भाषाओं का और व्यवहार का ज्ञान है, अपने अपने वर्ण का ज्ञान है, आश्रम का ज्ञान है, अपना आपस में प्रेम है, आपस में जो ज्ञान है, ये सब वस्त्र भूषा है। प्राण क्या है, तो भगवान को याद रखना और धर्म का पालन करना, अपने धर्म का अपने कर्तव्य का पालन करना। जैसे आपने अंग्रेजी पढ़ा तो आप अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा और अपना व्यवसाय, अपनी रोटी, अपनी बेटी, पांच चीज ये अपनी रखनी है, इससे आपके धर्म की रक्षा होगी, आपकी जाति की रक्षा होगी। पांच चीज, पांच याद हुआ ना, पांच चीज मानो, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा और अपना व्यवसाय काम धंधा और अपना भोजन रोटी और एक बेटी, इनका आप तरह से जो मर्यादा में चल रहा है वो मर्यादा चलाना है, आदर सभी का करना है, निरादर किसी का नहीं करना है, तिरस्कार नहीं करना है, इन बातों को रखते हुए अपने सीखो। अंग्रेजी आप सीख करके आपकी वेशभूषा भाषा व्यवहार रखते हुए अंग्रेजी पढ़ते हो, वो तो अंग्रेजी का लेना हुआ, अरे अंग्रेजी पढ़ करके वैसे अपडेट बन गए अपने कोटन चपूतम पतलंजगंज ये होटल वोटल पतूर टोपी गोल जब ऐसा कर दिया, तो आपने अंग्रेजी लिया नहीं किंतु अपने को अंग्रेजी में दे दिया, तो वो खोना नहीं अपने को। भगत पर वेशभूषा वो जैसी ऑफिस में अधिक आवश्यकता हो तो करता, परंतु रोटी धोती चोटी दो चीज मेरी प्रार्थना है, विद्यार्थियों में ऐसा प्रचार कर दो, चोटी धोती कम से कम दो, चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती, ये अपने विद्यार्थियों को करो और आप भी ये रखो, कृपा करो कृपानाथ सभी ऐसे न बन जाए, अपने मुसलमान है ईसाई ऐसे न बने, इसका अर्थ ये नहीं कि मुसलमानों के साथ द्वेष रखें, ऐसा नहीं कि ईसाई के साथ द्वेष रखें, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, सबके हित रखना, अपना अलग अलग होने भी एकता होनी चाहिए, जैसे शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, माथा अलग है, छाती अलग है, पीठ अलग है, पैर अलग है, उनमें भी भाग है, पैरों का भाग है, पिंडी है, सातल है, पेट है, अलग अलग है, पर अलग अलग होते हुए भी एक है और एक है, एक होते हुए भी अलग अलग है, इस तरह से अलग अलग होते हुए भी एक, किसमें प्रेम में, प्रेम एकता क्या मतलब क्या, कि किसी अंग में कांटा लग जाता था हमने सुहा था, पीड़ किसी अंग में नहीं सुहाती हमारे वो, आराम सब अंगों में, इस तरह से हमारे जो कोई है उनमें किसी का भी दुख ना हो, सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो, ये सब करना है, वैसे करना है ये, तो ये भीतर में जो भाव है एकता का, ये है प्रेम, प्रेम एक होना चाहिए और अपने धर्म का पालन होना चाहिए, आपका जो जो धर्म है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, भारतवर्ष है, संन्यासी है, ऐसे जो आप अपने धर्म है उन धर्मों का पालन करो और भगवान को याद रखो, ये सबके लिए असली प्राण है, ये भगवान याद नहीं है, धर्म का पालन नहीं है तो प्राण नहीं है, श्रृंगार तो है, वेशभूषा भी व्यवहार भी अच्छा है, वेशभूषा भी अच्छा है, परंतु प्राण नहीं है, मर गया, और प्राण है और वेशभूषा नहीं है और आपको ज्ञान भाषाओं का नहीं है तो क्या है कि श्रृंगार नहीं है, पर जीता हुआ आदमी जीता है, जिया प्राण और पर जीता है, श्रृंगार नहीं है, वेशभूषा बढ़िया नहीं है तो कोई बात है, जीता है, तो जीवन खास अपना भगवान को याद रखना और अपने धर्म का पालन करना, ये खास प्राण है, सार है, क्यों सबके ऊपर परमात्मा है, और परमात्मा के सब मम प्रिय सब मम उपजाई सब हम परमात्मा की संतान है। छोटे बड़े भाई होते हैं जितने में माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। और एक बात है माँ बाप एक होते हुए भी जैसे आठ दस बालक है किसी के दस बालक है तो ये नहीं कि बाप का दसवां हिस्सा हमारा माँ का दसवां हिस्सा ऐसा भी हुआ। माँ हमारी पूरी माँ मेरी पूरी माँ आपकी पूरी माँ आठों की भी पूरी माँ है पूरे बाप है। ऐसे भगवान हिस्सेवार नहीं होते कि भाई हमारे हिस्से इतना भगवान का इतना हिस्सा हमारा होगा इतना हिस्सा ऐसे माँ में हिस्सा होता है। दस बालक होता हो तो माँ का इतना हिस्सा था हमारा भी इतना हिस्सा है। अरे माँ पूरी है सबकी ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे सब हैं सबके सबके सब भगवान हमारे हैं। तो इस वास्ते भगवान का पालन करना धर्म का पालन करना नीति का पालन करना नीति धर्म नीति है राजनीति है व्यवहार नीति है ऐसी नीति कई तरह की है उन नीति में अपनी नीति में पालन करना पर नीति में धर्म रखना। आज नीति का पालन किया धर्म छोड़ दिया तो नीति और धर्म क्या है। धर्म तो है पुरुष नीति है स्त्री। अरे स्त्री नहीं है तो धर्म है तो मानो स्त्री नहीं नीति नहीं है धर्म है तो विधुर है और पति नहीं है नीति है कोई धर्म नहीं है तो विधवा है। एक है एक नहीं है तो एक न होने से हमारा देश अधूरा हुआ हमारा परिवार अधूरा हुआ। स्त्री के पति नहीं है तो विधवा हुई पति नहीं है पत्नी नहीं है तो विधुर हुआ। तो इस नहीं पति पत्नी दोनों से एक ग्रस्त होता है तो धर्म और ईश्वर परमात्मा एक होने से हमारा वो जोड़ा है अच्छी तरह से तो ग्रस्त पूरा है इसके बिना अधूरा है। इस वास्ते ये दोनों का पालन होना चाहिए धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति ये अपने होनी सब में होनी चाहिए। इस रहस्य से कर अपना काम करो और अपने सिद्धांत के अनुसार शासन रहो। दुर्गुण दुराचार है चोरी है व्यभिचार है अनाचार है अत्याचार है दुराचार है चोरी है डकैती है ठगी है धोखाबाजी है विश्वासघात है ये नहीं करना ये किसी के साथ नहीं करना ये अच्छा नहीं है। दगा किसी का सगा नहीं है करके दगा कोई देख लो रे पदे बड़ा उसमें एक बात कही है कि बावन बन बलिराज से दगा खुया खुद विष्णु ने चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देखो रो रे। कृष्ण ने अक्रूर को भेजा बुलाने श्री कृष्ण को रे संकर्ष ने अक्रूर को भेजा बुलाने श्री कृष्ण को रे तो केश पकड़ के सर्दी पछाड़ा मामा सगा कोई देख लो रे दगा किसी का सगा नहीं भाई करके दगा कोई देख लो रे। धोखा नहीं करना धोखा नहीं करना दूसरा धोखा दे तो भाई वो भी सेना भी होता है मन सेना है साधु और ब्राह्मण के लिए आप लोगों की सेना नहीं है अन्याय नहीं सहेगा भाई तो पहले कह दे देखो तुम करते हो फिर हम करेंगे फिर भाई तुम मना मत करना तुम करो हम भी करेंगे निर्बल तो साथ ले लो जैसे लेकर करो पर अन्याय नहीं करने देंगे ना अन्याय करेंगे ना करने देंगे अपनी भाई ऐसे लूटी ले जबरदस्ती कोई मारी दे तो क्या करोगे वो तो हाथ की बात नहीं है पर जहां तक बने ऐसे आप तो व्यवहार करो। और सबके साथ हमारी एकता है किस में सुख में दुख में देखो भाषा अलग अलग होती है पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक। पाग दो आदमी पगड़ी नहीं मिलेगी तो पगड़ी बांधते हैं उस वाले महेश्वरी पगड़ी में फर्क होगा अगर वाले की पगड़ी में फर्क होगा पर दो की एक पगड़ी नहीं मिलेगी दो की भी एक पगड़ी मिलती है एक दूसरे से भाग एक तो मिलता है पाग भाग वाणी वाणी एक समान नहीं मिलेगी कंठ एक समान नहीं मिलता प्रकृति स्वभाव एक समान नहीं मिलता वचन एक समान नहीं मिलते राग एक समान कंठ एक समान नहीं मिलते स्वभाव एक समान नहीं मिलते पैसा एक समान नहीं मिलता विद्या एक समान नहीं मिलते अक्षर एक समान नहीं मिलते हिंदी के ही अक्षर अंग्रेजी के सभी चाहे अक्षर छापे वो छोटी बिशेरी हो चाहे बड़ी बिशेरी हो, अक्षर बरोबर नहीं मिलेंगे, दो के भी सब एक होगा। अक्षर मिलते देश देखे देश अनेक अनेक देश देखे अपने ये एक नहीं मिलता। वो वेशभूषा एक नहीं मिलती, बहनों माताओं की वेशभूषा और ही है, दक्षिणात्यों की और ही है, गुजरातियों की और ही है, ये सब और मिलती है। ऐसी भाषा नहीं मिलेगी, वेशभूषा नहीं मिलेगी, वाणी नहीं मिलेगी और उनका व्यवहार नहीं मिलेगा। रसोई एक समान नहीं मिलती, इसे आपको पता नहीं हमारे को पता है। महावैष्णव भी लेते हैं, ओषवणों भी लेते हैं, ब्राह्मणों के भी लेते हैं, औरों को भी लेते हैं, तो हमारे पता है। और रसोई एक समान नहीं मिलती, ओषवणों में खास एक होते पर एक नहीं मिलेगी, ये सब एकदम नहीं मिलेगी। तो ये सब बातें भिन्न भिन्न है, परंतु हंसना और रोना अलग अलग होता है। क्या ये मारवाड़ी हंसी है, ये तो बंगाली हंसी है, ये गुजराती हंसी है, ये कर्नाटकी हंसी है, फर्क होता है। रोने में फर्क होता है, ये तो आंसू अंग्रेजी के हैं, ये आंसू तो मारवाड़ी के हैं, ऐसा फर्क होता है। बताओ इतने बैठे हो मास्टर हो अध्यापक हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुख दुख एक होता है, हंसी सुख है, रोना दुख है, तो सुख दुख एक होता है। तो दुख किसी को ना हो और सुख सभी को हो, ये सिद्धांत करना पड़ा। किसी को दुख ना हो और सबको सुख हो, ये भाव रखना है। ये भाव है एकता का, साथ में खा लेना पी लेना रहना रोटी बेटी करना, ये एकता नहीं है। ये ऐसे अलग अलग होता है, ये वृक्ष में अलग अलग है, ये नीम है नीम हम अलग अलग है, ये नीम काला अधिक है वो पीला है देख लो, और यहाँ पर देख पीला है, कोई गाढ़ा है, कोई एक गहरा होता है, कोई झुमकारा होता है। नीम एक जाति के नहीं होते हैं, पीपल एक जाति के नहीं होते हैं, ये बम्बूल एक जाति के नहीं होते हैं, बम्बूल फैला हुआ होता है, कोई कोई ऐसा होता है लंबा ही हो और कोई फैला हुआ होता है, फैला हुआ पुरुष जाति है, ऐसी लंबी स्त्री जाति है। तो इनमें भी जातियां अलग अलग है, कुत्तों की जाति एक नहीं होती, गायों की जाति एक नहीं होती, बंदरों की जाति एक नहीं होती। बंदर बड़े बड़े बंदर भी मैंने देखा है, चूहे जितने बंदर देखा है, लंबा पूंछ चूहे जितने छोटा सा बंदर, तो बंदरों में एक जाति नहीं होती, बकरियों में एक जाति नहीं होती, घोड़ों में एक जाति नहीं होती, गायों में गधा में एक जाति नहीं होती, खच्चरों में एक जाति नहीं होती, जिसमें जाति जरी होती है, वृक्ष में एक जाति नहीं होती। तो जाति अलग अलग रहना दोष नहीं है, परंतु स्वार्थ करना ये गलत गलती की बात है। स्वार्थ है त्याग कर हित करना, स्वार्थ बुद्धि अगर कुत्ते में है वही मनुष्य में होगी, तो कुत्ते में मनुष्य में क्या फर्क? कुत्ते साथ में खेलते हैं, रोटी कटोते लड़पड़ते हैं, ऐसे आप एकता हो जाती है, जहाँ पैसे का फर्क पड़ता है वहां लड़पड़ते हो। तो ये तो कुत्ता में है, गधा में है, गधा एक खुजालता है दूसरे खुजालता है, वो दुलती छाटे वही दुलती छाटता है। तो ये तो गधा और कुत्ते और सुअर पशुओं की बात है, मनुष्य की बात है कि दूसरों को प्रेम करना हित करना स्वभाव से। उमा संत की है बड़ाई, मंद गर्द जो करे भलाई, मंद करने पर भला करना, ये साधुओं का स्वभाव है, संतों का स्वभाव है, वो बुरा नहीं करते। ऊख घानी में पेदा जाए तो मीठा ही निकलेगा, इसने दुख दिया तो कड़वा निकल जाएगा, निकल जाएगा कड़वा है ही मीठा। ऐसे अच्छे सज्जनों का एक स्वभाव होता है, बर्ताव अलग अलग है। राम जी ने रावण को मारा, परंतु मरते हुआ दाक्षिणात्य रामायण में आता है, रावण कहता है कि आप राम तुम समझते हो हमारी विजय हुई, विजय तुम्हारी नहीं हमारी हुई है। कैसे? कि मेरे जीते जीते आपको लंका मारने नहीं दिया और तुम जीते और बैंक उठ जाता हूँ, रोको किसी को बताओ। तो क्या कि राम ही मारते हैं पर बैंक उठ भेजते हैं, बैर नहीं है, हित करते हैं। जैसे डॉक्टर अंग काट दे तो कोई बैर है? किसी खड़ा कर दिया, किसी हाथ काट दिया, किसी ने टांग काट दी, किसी का मांस निकाल दिया, तो कहते हो बैर है वो? अरे भाई वो तो स्वस्थ करने के लिए है। ऐसे पांडवों में युद्ध हुआ तो युद्ध के लिए भी माता कुंती ने आज्ञा दी है तब हुआ, हित करने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। बेटा नहीं जा पोता रहा, पोते को राज दे करके पांचों पांडव चले गए उत्तराखंड में, राज नहीं लिया। अन्याय पूरा करके न्याय करना, सबका हित करना, ये मनुष्यता है। तो मनुष्य अगर स्वार्थी करता है तो कुत्ता मेरे उनके मर गए। इंसान और हैवान में क्या फर्क है? मैं पलता तो चरण उत्तम घोड़ा, भले मैं गज भैंसे क्या थोड़ा है थोड़े, पटे बेहतर लो बंदर से, इन पशु पक्षियों में अलग अलग होता है, तो पशु पक्षियों में अलग हो क्योंकि तो विद्या भी अलग अलग होती है, ज्ञान भी उनमें समझ भी अलग अलग होती है, खान पान भी अलग होता है, पशु घास खाते हैं सिंह मांस खाता है तो खान पान भी अलग होता है, परंतु दया है उन्हें स्वभाव है, हित हित सबका ही, अहित ही सबका ही, तो सबका हित हो अहित किसी का न हो ये शिक्षा है। ऐसे बच्चों को दूसरों को ये बातें सिखाओ, पक्षपात न करो भाई, पक्षपात दीजिएगा विषमता मत करो, तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाए, तत्व ज्ञान सबको कैसे हो, जीवन भूत सब कैसे हो, ये भाव रखो तो ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूति रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो सबका हित चाहना, अहित किसी का नहीं हो, अहित न हो, लाल से काटता है मैंने अहित करता है क्या, तो काटना मारते हिंसा नहीं है, अहित करना हिंसा है। आपके साथ हम प्रेम करें और बड़ा बढ़िया दूध लावें, मीठा भी डाल दें, केसर भी डाल दें, इलायची भी डाल दें और मां संख्या मिला दें, तो क्या बढ़िया हुआ, नीयत मारने की है बढ़िया चीज क्या हुआ। अरे नीयत बढ़िया चाहिए, नीयत भीतर की क्रिया इतनी काम की नहीं जितना भाव है, और भाव से भी कीमती है उद्देश्य लक्ष्य अपना धर्म अपना जो कर्तव्य वो सच्चा होना चाहिए, तो व्यवहार मीठा है, ऊपर मीठी बात कतरनी खाख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में, ऊपर मीठी बात तो ये नहीं होना चाहिए, अपने अपना तो हितेशता चाहिए, ऊपर हमारे कम भी हो कोई बात नहीं है, पर भीतर किसी का ही, भीतर का अहित अहित करने का भाव साथ चलेगा, ना धन चलेगा, ना शरीर चलेगा, ना घर चलेगा, ना ये चतुराई चलेगी, चतुरेगा साथ में पाप और पुण्य, दूसरे का हित किया है तो आपका उद्धार होगा पर लोग ठीक हो जाएगा, दूसरे धोखा दिया है तो बड़े बदनर भोगना पड़ेगा, इस वास्ते अपना हित की भावना है सबकी, ये अच्छी है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको धर्म की प्राप्ति हो, सब तत्व की प्राप्ति हो, इस तरह से सबका हित करना, तो ये मनुष्य में है। एक बात और ध्यान दो, भगवान की भक्ति करने का मनुष्य को अधिकार है, और अधिकार अरे को मिला नहीं है, एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान कहते हे नाथ मैं आपका, आप मेरे हो, आप मेरे हो नहीं कह सकता, देवता नहीं कह सकते, राक्षस नहीं कह सकते, असुर नहीं कह सकते, नरकों में पड़े जीव नहीं कह सकते, प्राणी जल चर नहीं कह सकते, थल चर नहीं कह सकते, नवचर नहीं कह सकते, अंड जरायु उद्भिज चार खानी है वो भी भगवान को अपना नहीं कह सकते, अपना कहकर भगवान की तरफ सन्मुख एक मनुष्य हो सकता है, वो भाई हो चाहे बहन हो, इनमें कोई फर्क नहीं है, भाई बहनों में फर्क नहीं है, व्यवहार में फर्क है, परंतु भगवान को कहने में, अरे लड़का लड़की में माँ बाप क्या भेद, माँ बाप है उनके लड़का लड़की में क्या भेद, वे तो आज करते हैं लड़की से राजी होते हैं मगर बिगड़ा देने और लड़का होते राजी होते हैं, ये गलती की बात है, ये स्वार्थ की बात है, ये भोग इच्छा है, ये बड़ा अन्याय है, अत्याचार है, भगवान के नहीं है ये बेटा बेटी, भगवान फर्क नहीं है, बेटी तो गर्व गिरा दो और बेटे को रखो, ये भगवान के नहीं है, तो वो सीखनी है अपने को, स्वार्थ सीखना है, अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है, बहनों की जगह बहनों श्रेष्ठ है, भाइयों की जगह भाई श्रेष्ठ है, अपने अपने काम सब श्रेष्ठ है, घर में अनेक काम करने वाले हैं तो अनेक होते हुए भी सब घर के हैं, सब अपने हैं, इस तरह से सबके साथ हित करना, हित किसी का नहीं करना, भीतर से भी नहीं नहीं आए बुरा करना है, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, तीन बात याद रख, ये बुरा कैसे बुरा काम करता है, अरे बुरा काम करता है सबके लिए बुरा करता है, कैसा ये सब काटता है कि माँ बाप को छोड़ा छोड़ी काटता है, बुरा पूरा कोई हो नहीं सकता, किसी जगह बुरा हो ही नहीं सकता, कोई झूठ बोलता है तो माँ बाप से झूठ बोलता है, स्त्री पुत्र से झूठ बोलता है, ये जो असत जिदे असत अवगुण है ये इनकी जड़ नहीं है, ऊपर से बनावटी है, सत्य वासना एक होगा, हित एक होगा, दया सबके साथ हो सकती है, हिंसा सबके साथ हो सकती है, सब समय में हो सकती है, सब योग व्यक्तियों के लिए हो सकता है। यदि दुर्गुण दुराचारी यही सब गति अपने नहीं है, ये सदगुण सदा है, सब सब में हमारे साथ हो सकता है, सबका हित हो सकता है, सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुख सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब धर्मात्मा हो जाए। तो ये सब मानो सदगति और दुर्गति, जैसे यहाँ पर सुख और दुख है, ऐसे ही जीव की सदगति और दुर्गति अलग अलग होगी। मरने पर एक जगह नहीं जाएंगे, वो अपने कर्मों के अनुसार है। तो उसमें सदगति की बात करनी, दुर्गति की नहीं करनी है। जिससे दुर्गति हो वो ठीक नहीं है। व्यवहार में भी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने वाला आदमी अच्छा नहीं लगता, उपकार करने वाला हित करने वाला सबको अच्छा लगता है। इसी की बात है, इस वास्ते अपने अच्छा ही लाना है। अच्छा होने से मनुष्य, हमारे एक साधु मिले, वो कहते थे आज साधु कम हो गए। अपने बीनासर में त्रितराम जी का चरण होता था, स्वतंत्र कथा अमृता जी उस राम द्वारा में होता था, और किशनदास जी थे कल गंगा शहर में, उनकी कथा होती थी चातुर्मास में। ऐसी चातुर्मास में कई जगह कथा होती है, अब कहाँ है। जति थे भी रामलाल जी थे, बाद में जति कोई नहीं, जति कोई मिल गया, और त्रितराम जी रामदेवी कहाँ है, यही नहीं मिल गए सभी। तो ये सब कम हो गए, धर्म की बात कम हो गई। तो अगर साधु कम हो गए, तो वो बोले साधु कम हो गए, मन साधु में भी साधुता और कम हो गई। साधु वेश में तो कई मिलेंगे, पर साधुता ठीक तरह से साधु की तरह नियम वाले साधु कम मिलेंगे। तो साधु में साधुता कम मिलेगी, मनुष्य में मनुष्यता कम मिलेगी, क्षत्रियो में क्षत्रियता कम मिलेगी, वैश्यों में वैश्यता कम मिलेगी, ब्राह्मणों में ब्राह्मणपना कम मिलेगा। हरेक जाति में आप देखवाड़ा दिन देख लो, नायिका देख लो, अपनी अपनी जाति में ठीक तरह से स्थिर करने वाला कम मिलेगा। इतना समय बदल गया है, तो अपने साधु ही बनो, साधु में साधुता होनी चाहिए खास। वेश मात्र तो रावण भी वेश बन गया साधु तो साधु हो गया, काल ने भी बन गया साधु साधु हो गया, भाव साधु है तो भाव साधु होने से हनुमान जी और मारी से ये जामवान और जामवान और हनुमान जी भालू और बंदर थे, पर संत थे। तो संत बना किसी के ठेके में नहीं है, न स्त्रियों में है, न पुरुषों को ठेका नहीं है। साधुओं में भी साधु हो ऐसी बात नहीं है। विभीषण और रावण दोनों भाई थे, पर स्वभाव में कितना फर्क था। ये अपनी है, ये व्यक्तिगत चीज है। बपोती देखे तो हमारे शुभ तो बपोती है, अशुभ हमारी बपोती नहीं है। इस वास्ते सब एक है, सबको हित करना, शुभ पहुंचाना, सेवा करना, ये एक समान होना चाहिए। वो सेवा करने की ताकत मनुष्य में है। भगवान को अपना कहकर पुकारने वाला मनुष्य और कौन पुकारेगा बताओ। राक्षस पुकारते, भूत प्रेत पुकारेंगे, के देवता पुकारेंगे, के नरकों पड़े पुकारेंगे मनुष्य में। तो ये मनुष्य के लिए है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपना कल्याण करो। तो श्वे कर्मणि अभी रहता संसिद्धि लभते नरा, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता। इस वास्ते इन बातों को अपने लाओ, और वे आप बनाओ। विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हो तो आप ठीक हो तो विद्यार्थी ठीक होंगे। गाड़ी में 500-600 आदमी है, रेल में एक ड्राइवर है, एक वो ड्राइवर गफलत करे तो सबकी जान खतरे में आ जाए। और ड्राइवर जगता रहे, कोई बैठा है, कोई सोता है, नींद है, तो ठीक ठीक पहुंच जाए। ऐसे अध्यापक ठीक होने से वो जो अध्यापक है वो नेता है, सबको ले जाने वाला है, वो ड्राइवर है, ऐसे मुसाफिर है, वो अगर ठीक होगा तो सब बच्चे अच्छे होंगे। और वो कपड़ करेगा, वो बीड़ी सिगरेटी पिएगा, कोकन पिएगा, चाय पिएगा, तो छोरों में अच्छा बच कैसे आएगा। वो झूठ कपट बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, वेशभूषा गलती करेगा, तो छोरों में कैसे अच्छे बचवाएगा। तो ड्राइवर के लिए सजगता अच्छी चाहिए, ड्राइवर को चाहिए, ऐसे साधु को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए, उपदेशक को चाहिए, महंतों को चाहिए, मंडलेश्वरों को चाहिए, तो ठीक तरह से रहे जिससे समाज ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहते बात अच्छी है, लोग कोई मैंने सुनी है, ये तो हमारी प्राइवेट लाइफ है भैया भाई, इसमें क्या, हम बात अच्छी कहते हैं और कैसे को असर नहीं होता जी, अच्छी बात का असर होता है, अच्छे आचरण अच्छे होंगे लोगों में अच्छा असर पड़ेगा ही, नियम है। यार आप वेशभूषा तो अच्छी कर ली परंतु भीतर भाव अच्छे नहीं है तो भाई वाणी जो बोलो तो व्याख्यान होता है, तो व्याख्यान एक शब्द होता है पर जिसके आचरण होता है वो, और विनय आचरण का कहे एक वेश्या पतिव्रता का उपदेश देती है, वेश्या कहते पतिव्रता बड़ी अच्छी अच्छी हंसेंगे लोग, क्या असर पड़ेगा। तो जो असर वाला है वो क्या है, बंदूक होती है बंदूक, उसमें बंदूक बगैर छोड़ी जाए तो बड़ा शब्द होता है, परंतु गोली होती है चोट करती है, गोली नहीं तो बड़ा शब्द होगा चोट नहीं। ऐसे आचरणों के सही वाणी होते है, उस वाणी में ताकत होती है, क्यों गोली भरी हुई ठोस है इधर से, और बात हो रही है जो ऊपर हो रही बात है तो पोल होती है, पोल शब्द तो हो जाएगा बरोबर, व्याख्यान भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएगी, परंतु असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ता, कि भीतर ठोस नहीं है, गोली नहीं है, सच्चाई नहीं है, केवल कहने के लिए बातों के बेड़ू है। तो अपने सब आचरण अच्छा करना, भाव अच्छा रखना है, हितेशता रखनी है, सबका हित हो। उमा संत की ये भलाई, मंद करे तो भी करे ही भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, इस तरह का मनुष्य का गुण है, सदगुण सदा ये धारण करना है। अब तो अक्षरों के ज्ञान मात्र से, भाषा के ज्ञान मात्र से संतोष नहीं करना, ये तो सीखना है ही, ये तो व्यवहार में बहुत आवश्यक है, वेद नहीं तेरी भाषा सीखो तो इसकी आवश्यकता है, परंतु इतना ज्ञान ही पूरे ज्ञान नहीं हुआ। पहले हमारे पहले दीक्षा होती, शिक्षा होती, दीक्षा होती, दीक्षा दीक्षा के बाद शिक्षा होती थी, मनुष्य नहीं होता था ठीक तरह से, फिर वेदों का पाठ होता था। अब दीक्षा तो नहीं, नहीं शिक्षा रही, शिक्षा भी अच्छी नहीं रही, जिनमें सबका हित हो सबका कल्याण हो ऐसी बात शिक्षा भी नहीं रही, स्वार्थ की भाषा होगी, स्वार्थ की। और यहाँ नारा लगाती है कि करम कॉलेज है, नाम शौर्यों से 20-25 वर्ष से पड़ती है बहुत ही, शौर्यों कह दी हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे, तो सीता सावित्री नहीं बने तो शूर्पणखा बनोगे, ये आजकल प्रचार करते हैं, सीता ने कहीं अन्याय किया, राम जी अपना राज छोड़ जाते हैं तो सीता को साथ नहीं देना चाहिए, अपना हक क्यों छोड़े, अपना तो हक अपना बना दिया तो कुत्ते ही चाहते गधे ही चाहते, इसमें क्या बड़ी बात है, त्याग बड़ा है कि खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ बड़ा है, त्याग है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। तो रामचंद्र जी वनवास में गए, सीता ने ठीक नहीं किया, हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे, तो बहनों क्या बनोगे आप, ऐसा ऐसा दुर्गा ऐसा पता हो रहा है, ऐसा वो काम कर रहे हैं, तो भाई साहब अपने भाव अच्छा रखो, अगर भगवान का और सीता जी का नहीं है। अनुसुईया कहते हैं सीता तेरा नाम न से पतिव्रता हो जाए, तो इन छोटी बच्चियों को चाहिए सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता 7 बार सीता माता का नाम लो, 7 बार कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता 7 बार नाम लो सुबह शाम, आप श्रेष्ठ बन जाओगे। पांडव वन में गए तो कुंती विदुर जी के घर रही, देवर थे वो, माँ की तरह आदर कर बोल रखा, और जब युधिष्ठिर का राज हुआ तब गांधारी को महाराज, गांधारी और धृतराष्ट्र जानते हो ना, गांधारी धृतराष्ट्र ये वन में गए तो कुंती माता सेवा के लिए गई, कुंती माता के बेटे वनवास 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास गए, तब कुंती रही शहर में तो अपने देवर के घर पर रही, गांधारी बड़ी थी तो राजमाता दुर्योधन राज कर रहा है उसकी माँ थी, कुंती नहीं रही वहां। और जब युधिष्ठिर राजा हुए तो दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन तो मर गए तो युधिष्ठिर महाराज रहे राजा, तो उस समय में गांधारी और धृतराष्ट्र को ये बड़े बाप और बड़े माँ है हमारे, ये ताऊ है ताई है, बड़ा बाप है बड़े माँ है, राजपूत में मीठी माँ कहते हैं तो मीठी माँ है वो, अपने बढ़िया जी कहते हैं बढ़िया जी, ये भाषा है, तुम्हें बड़ी है, जिन युधिष्ठिर महाराज सदा जाकर नमस्कार करते थे, खूब आदर किया। पूछा गया आप क्या मन में है, तो धृतराष्ट्र है, उसने विदुर जी को कहा कि विदुर जाओ कह दो। धृतराष्ट्र ने कहा मैं वनवास हो जाऊंगा। महाराज विदुर जी ने कहा तुम कैसे बैठे हो? धृतराष्ट्र को 100 बेटों को मार दिया भीमसेन ने, कथा याद होगा आप लोगों को, माँ बाप सुना होगा ना, उस भीमसेन की रोटी खाते हो तुम, यहाँ बैठे हो, शर्म नहीं आती, जंगल में जाओ तपस्या करो, भजन करो, भगवान को याद करो। विदुर जी ने कहा तो धृतराष्ट्र के भी मैं जाऊं, तो रोज न महाराज युधिष्ठिर आते नमस्कार करते, बड़े माँ है बड़े बाप है इनको, बेटा नहीं करता इतना। दुर्योधन ने जाकर के माँ से प्रणाम किया, नमस्कार किया, गांधारी का बड़ा बेटा था दुर्योधन, गांधारी इतनी पतिव्रता कि आंखों की आड़ी पट्टी बांध ली कि मेरे पति को नेत्रों का सुख नहीं है वो सुख मैं नहीं लूंगी, जो पति को सुख नहीं वो मैंने उसको नहीं लेना है, कटिबंध ली थी। उसके जाकर दुर्योधन ने नमस्कार किया कि माँ तू आशीर्वाद दे दे, कि बेटा अधीर कैसे हूँ, अरे न्याय और धर्म उसको देंगे, तू मानता नहीं तो जाके मत देव नहीं। युधिष्ठिर सब मर गए तो गांधारी नमस्कार करता, वे आशीर्वाद देते, ऐसे वो विदुर जी ने कहा तो ये जंगल में जाने लगे तो क्या है, तो विदुर के विदुर धृतराष्ट्र बोला कि एक मेरे मन में है, क्या है, जो मेरे 100 बेटा मर गए और हमारे कुटुंबी मर गए, उनका श्राद्ध करूं, तर्पण करूं और दान दूं, ऐसे जाकर तुम पूछो। महाराजा युधिष्ठिर राजा है अभी, ये तो राजा है नहीं, इनके बेटा मर गया तो पूछो। तो युधिष्ठिर के साहब ने विदुर जी ने कहा कैसे पूछते हैं, तो भीमसेन बोला कि आपका राज नहीं है जी, कितना करोगे बजट बताओ, कितना कितना होगा, कितने दिन लगेगा। युधिष्ठिर चुप रहे, अल्लाह मत कर, भीमसेन बोला ना, भीमसेन चुप रहे, जाकर कह दो कि हमारे माँ बाप है, राज सबका आप है, राज्य की संपत्ति सब दे सकते हो, ध्यान दो क्या क्या माँ बाप है पढ़ो आप, राज्य की संपत्ति सब आपकी है, आपके जितने मेरे बड़े बाप हो आप, मैं तो बेटा हूँ आपका, इस वास्ते संपत्ति देना दे दो। इसके सिवाय मेरी अर्जुन की और नकुल सहदेव की जो प्राइवेट संपत्ति है, प्राइवेट हमारा महल है, उनमें से चाहे तो आप दे सकते हो। भीमसेन नहीं बोले, भीमसेन भूल गया, भीमसेन नहीं बोले, अर्जुन की नकुल सहदेव मेरी की जो प्राइवेट अपनी अपना महल अपनी संपत्ति वो भी आप दे सकते हो, संकोच मत रखो, खूब दो। तो फिर उसने श्राद्ध किया, चावलों के पहाड़ लगा दिए महाराज, इतना लोगों को जिमाया और सबके सामने माफी मांगी कि मैं अब वनवास में भजन ध्यान के जाता हूँ, आपके साथ है, मेरे बेटा दुर्योधन ने कोई बुरा बर्ताव किया तो मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर देना। तो प्रजा बोली कि महाराज आपके लड़ाई हुई पर दुर्योधन ने हमारे साथ बर्ताव अच्छा किया, क्यों, दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर को चाहते हैं तो वरम विरोध हो विषमम महात्मे, महात्मा के साथ विरोध भी बढ़िया है, युधिष्ठिर के साथ बैर था तो युधिष्ठिर दुनिया क्यों चाहती है इस बर्ताव से, तो दुनिया के साथ दुर्योधन ने बर्ताव अच्छा किया स्वार्थ के लिए, तो दुनिया ने कहा हमारे कोई अपराध किया नहीं, आप में थे लड़ो सो कुछ करो, हमारे साथ अपराध नहीं किया सर। ऐसे आश्रम वरम में गए, तो जंगल में गए उस समय में कुंती गई मैं जाऊंगी साथ में सेवा के लिए, धृतराष्ट्र थे अंधे और गांधारी थे पट्टी, कैसे जावे कैसे करे, तो विदुर जी महाराज थे वो ले गए, तो उसे कुंती माता ने कहा मैं जाऊंगी सेवा करने के लिए, द्रौपदी ने कहा, सुभद्रा ने कहा कि हम जो बोल जाओ सेवा के लिए, कहना बेटा आप नहीं जा सकते, आप नहीं, मेरी सास और मेरे ससुर है, ये बड़ी सासू हुई ना धृतराष्ट्र की स्त्री, तो मेरे ससुर सास मैं जाऊंगी, वृद्धावस्था होगी, दूसरी बेटा राज्य करता है राज्य माता है, बेटा राजगद्दी पर बैठा है, मैं जाऊंगी। नकुल सहदेव ने कहा कि माँ हम साथ में चलेंगे, अर्जुन ने यही कहे तो कह दिया ना, गांधारी ये कहे कुंती माता का स्नेह नकुल से अधिक प्रजाति था। इतना अपना बेटा जाया हुआ है ना युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन इन पर स्नेह नहीं था, इतना नकुलों से अधिक था। तो इस धनवास मुझे नकुल के मैं माता मैं जाऊंगा, वो बहुत हट गया ज्यादा, तेरा बेटा तुम जाओगे मैं तपस्या कर जा रही हूँ, बदल में जा रही हूँ, मेरा चित्र चला जाएगा, माँ का स्वभाव बेटे की तरफ चला जाए तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ जाए, भगवान में ध्यान नहीं लग रहा बेटा, तो माँ मैं तुम्हारे बिघन नहीं करना चाहता, यूं कर रोक दिया उसको। कुंती माता गई, पानी भरती थी, कंदमूल फल लाती थी, सेवा करती थी, जिस गांधारी ने 13 वर्ष तक वन में रहे पांडव, उस समय में गांधारी ने पूछा नहीं, परंतु जब धृतराष्ट्र का राज महाराज भीष्म का हुआ तो जंगल में गई सेवा करी। तो कुंती माता की इसी महिमा, इस वास्ते मेरे कुंती माता को याद करो, ऐसी सीता माता को याद करो, तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे सभी। आप राम जी को याद करो, राम जी का नाम लो, श्री राम जी श्री राम जी श्री राम जी श्री राम जी 7 बार ऐसे भगवान को याद करो। याद करने से वैसे गुण आते हैं, वैसे घर गुण आए थे, भगवान कहते राम राम करने से क्या होता है, क्या क्या कहा जाए, मिर्ची का अचार नींबू का अचार पानी आ जाए मुंह में तो असर पड़ता है नाम से, ऐसे भगवान का जो नाम का असर पड़ता है, किस बार भी उसका नाम जो बढ़ोगा तो वे गुण हमारे में आवेंगे, उनकी याद करने से गुण बढ़ता है। ये संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धि क्रिया, भगवान की याद करने से सब शुद्ध हो जाते हैं। संत महात्माओं की याद करने से आता है, पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, तो भगवान को और जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है उनको याद करने से शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, धर्म का पालन होता है, अच्छे आचरण अच्छे होते हैं। तो इस वास्ते अच्छे उच्चारण करो, अच्छा काम करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ऐसे ऐसे पहुंचाओ, ऐसी बातें सत्संग आप लोग पढ़ा रहा करो, सत्संग में सुनाते हैं हम, तो सत्संग में 8.5 से 9.5 उसमें आओ। अगर ये रामायण का पाठ होने वाला है तो उसके रामायण का नवा पाठ 9 दिन में पूरी उसमें आप पधारो। कलकत्ते में सत्संग में कम आते हैं, पाठ में बहुत आते हैं, 1.25 लाख इधर कहा कि 1.25 लाख से ऊपर है आदमी गिन कर कहा, इतने आदमी आते हैं सत्संग में, इतने आते हैं, वो पाठ अभी होने वाला है, परसों कब हो गई, परसों से है। तो भाई एक बहना सभी आओ पाठ करो, 9 दिन में पूरा रामायण का पाठ, ऐसा आनंद आता है। मैंने बम्बई में चातुर्मास किया, मैंने कहा कि रामायण का पाठ करेंगे तो अच्छे साधु थे, उन्होंने कहा महाराज रामायण में नींद लेंगे, तो रामायण का पाठ हुआ तो लोगों ने इतना साथ दिया, मस्त हो गए वो। उसमें जब जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकली, तो उसमें इतने बैठ के धार्मिक शोभा यात्रा कोई नहीं निकले आज तक, ऐसे निकली। तो रामायण में एक विलक्षण शक्ति है, क्योंकि हेतु रहित जगत जुग उपकारी तो तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान का सेवक ये दो ही है, हेतु रहित जो ही उपकारी है। स्वार्थ मंत सकल जग माही, स्वप्न ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ हेतु रहित तुम और तुम्हारे सेवक, तो भगवान की तो कथा गुरुसाहिब गोस्वामी वाली की वाणी दोनों मिल गए इसमें, तुम तुम्हारे सेवक, सेवक की वाणी है, भगवान की चरित्र है। तो रामायण में बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। तो रामायण में आप लोग आओ, बच्चियां भी आओ, आप लोग आओ, बहनें भी आओ, सब लोग आओ, पाठ होगा अच्छी तरह से, और अपने ऐसे दूर जिनको पता बुलाओ, पाठ पढ़ते हैं आनंद आता है। तो अरे हमने उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, तो पहले से अपने याद रखो, कल दिन के बीच में है उसमें कोई याद याद बुलाओ और पाठ में बैठाओ, इस तरह से करो। तब बहुत सी बातें कहेंगे, आपकी देरी हो जाएगी, मेरे भाई बोलने का स्वभाव है, आदत है वर्षों से। तो विषय की, ईश्वर के विषय की, परिवार के विषय की, व्यवहार के विषय की, जो उलझन हो वो बात पूछो, उलझन हो, ऐसे परीक्षा नहीं करा हमारे वहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, वे भी अच्छी वे बातें पूछनी अच्छी है, पर जीवन में उलझन आती वो पूछो। फिर हमारे मन में उसे पूछो, जानता मैं सब हुई नहीं आया तो नहीं जानता, आएगा तो कह दूंगा, बच्चियां पूछो। भगवान इस दुनिया में जो भी कार्य होता है भगवान की उसमें इच्छा होती है, तो इस दुनिया में जो भी बुरे काम होते हैं तो क्या उसमें भी भगवान की इच्छा होती है? ना, बुरा काम भगवान की इच्छा नहीं होती। सरकार की सब कृपा होती है, मैंने चोरी डाका डाल दे सरकार की इच्छा होती है? तो ये लोग क्यों कहते हैं कि सब कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है? संपन्न कभी नहीं आया, कभी नहीं सब भगवान करते नहीं, भगवान फल देते हैं, बुरा काम नहीं कराते। कोई राज में कहता है कि मैं 10,000 रुपया जमा करना चाहता हूँ तो पुलिस भेजो, कि पुलिस भेजो मैं चोरी ना हो जाए। कोई कहता 10,000 चोरी करना चाहता हूँ मेरे को पुलिस मिल जाए, मिल जाएगी? तो ऐसे भगवान कानून से विरुद्ध कानून में भगवान समिति कैसा होगी, अनुकूल होगी। और आपने कहा कि राम राम जपना चाहिए हमें, तो क्या हम सारे दिन तो कुछ और करते रहें और शाम या जब भी टाइम मिले तो राम राम नाम जपने से हमने जो भी पाप किए हैं क्या वो धुल जाएंगे? नाम जप करने से जो पाप करते हैं वो धुल जाएंगे क्या? वो धुपने हो चाहे तो धुपेंगे। ये तो देखो, भजन करना, दान पुण्य करना, तीर्थ व्रत करना, ये है दीवानी मामला, और मारपीट करना, चुंज करना, ये है फौजदारी। तो फौजदारी से दीवानी, दीवानी से फौजदारी कटती नहीं, दोनों जमा होंगे अलग अलग। बोलो। लेकिन हरेक के पास तो ये धार्मिक कार्य नहीं करवा सकते, जो गरीब होगा वो क्या करेगा? हाँ जी, सरल है, धनी का धर्म मुश्किल है। गरीब आदमी टैक्स देता सुखम दे सकता है पूरा, क्या लखपति करोड़ पूरा टैक्स दे सकता है? ईमानदारी जितनी गरीब कर सकता है धनी नहीं कर सकता। आप बताओ, गरीब पूरा टैक्स दे सकता है क्या धनी पूरा टैक्स दे सकता है? थोड़ी सी से कमाई वो टैक्स देता है। तो धर्म पूर्ण करने वाले में धनी और गरीबी की बात नहीं है, वहाँ ये नहीं इतना रुपया खर्च किया, रुपया नहीं है, शक्ति कितनी है, शक्ति होते हुए करता है बड़ा है। एक जगह बात चला, कहते बलवान कौन है? बलवान हाथी है। जब नहीं, बलवान कीड़ी है। तो कीड़ी कैसे है? कि कीड़ी अपने चार कीड़ी बने इतने दाने जो को खेच कर ले जाती है, और चार हाथी पर चार हाथी रख दे ले जाएगा? कीड़ी चार कीड़ी बने इतना दाना खेच कर ले जाती है, हाथी चार हाथी को ले जाएगा क्या? तो बलवान कीड़ी हुई हाथी हुआ? सत्य सारू दत्त बांटिए ना पो कह तो नरा, निपट ना करो ना दे दिए उन्होंने देख घरा। बच्चों में से पूछा है, हम पढ़ते हुए अपना कर्तव्य कैसे पालन करें? पढ़ना ही कर्तव्य है आपका, और कर्तव्य है ही नहीं। बच्चावस्था में पढ़ना ही कर्तव्य है, और क्या करते बताओ? दुकान जाना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, गायों के जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है आपको? आपको पढ़ाई है, कर्तव्य पढ़ाई कर्तव्य है खास। हाँ महाराज, आपका कथन है कि जनसंख्या बढ़ाओ तो जो देश उन्नत होगा, जबकि सरकार का कथन है कि देश जनसंख्या कम करोगे तो देश उन्नत होगा, इसमें सही कौन सा है? आप जो कहते हैं ध्यान देकर मेरी बात सुनना भाई, प्रश्न कर लिया है आपने। अबार आप तो संतान पैदा भी कम करो और ईसाई भी बन जाए, मुसलमान भी बन जाए, तो इससे संख्या आप हिंदुओं की घट रही है आज, और उनको विरुद्ध वालों की संख्या बढ़ रही है। 60-60 लड़का हमने सुना, एक के इतनी जगह बढ़ रही है, वोट का जमाना है, दशा क्या होगी? आप सोचो, सोचो, आप बताओ उत्तर दो। जब राज्य हुआ, जब मंदिर तोड़ दिए गए, पुस्तक जला दिए गए, बहन बेटी को ले गए, उनकी तो राज्य होगा, अरे आपकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या दशा होगी? जब वोट है उसका राज्य होगा, उनका राज्य होने पर क्या होगा? उस समय में नागौर में मुर्दा जला नहीं सकता, कोई गाड़ सकते हो जला नहीं सकता, कानून बना दिया बादशाह ने। जब एक धनी आदमी ने मोरे जमा करके एक जगह लेने, उसमें जला जलाओ, उनकी संख्या बढ़ने से क्या होगा? धर्म क्या हुआ है पहले, इतिहास देखो। बोलो। इसमें दो देवियां होती है, एक तो विद्या की देवी होती है, एक धन की देवी होती है। तो ये गणेश जी के एक दाएं बैठी होती है, एक बाएं बैठी है, इनको साथ में करने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए क्या है कि विद्या से भी जुड़े हुए हैं और क्या है कि वो देवी को भी मनाना चाहते हैं साथ में। तो इसका उपाय कैसे होगा? अब क्या कबूतर हो गया, खे और गया नाम गधा। अब गधे की मनावागी अब अकल गणेश की जगह गधा लिखा है आज पुस्तकों में। ग नाम गणेश कहते ही तो सांप्रदायिक है, ग नाम गधा तो गधे की अकल आवेगी। रिद्धि सिद्धि तो गणेश जी से आती है। क्या पढ़ाई ये कर दे, ऐसा क्या हो गया आपकी? अब बोलो भाई आता है आज बाल के बाल को बालका बालकम बाल को बालकान। महाराज मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, सदा के लिए सुख हो गया, दुख कभी नहीं आवे, ये उद्देश्य है। खाना कमाना नहीं है, खाना कमाना उद्देश्य नहीं है, ये तो जीव का व्यवहार है। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवत प्राप्ति, जैसे सदा के लिए सुख गया। यंग लब्ध हुआ चाहे छठे अध्याय 22 श्लोक देखो, जिस लाभ के बाद कोई और लाभ नहीं है, जिसमें गुणा भी दुख है ना, बड़े गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता, वो प्राप्त करना मनुष्य गति है। इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जा सकती है? पूर्ति सत्संग से, सत्शास्त्र से। अब जानते ही नहीं मार्ग जाना है, मार्ग जानते ही नहीं कैसे करेगा? जानकार को जायकर मार्ग पूछा ना है, जन हरिया जाने बिना आंधा उजड़ जाए, उजड़ जाएगा भाई, मार्ग कैसे मिलेगा? जानते उसको पूछो बताएंगे। अरे संसार की विद्या जानने वाले बताते नहीं, अरे उसी पुस्तकें भी मेरी बड़ी महंगी, वकालत की पुस्तकें कितनी महंगी मिलती है, उस जो परमार्थ की बात है मुफ्त में मिलती है, दो चार पैसों में गीता पूरी, पारमार्थी पुस्तक सस्ती, बताने वाले सस्ती, वे सुनने वाले हो तो वे राजी हो जाते हैं। और महाराज दरिद्र पैदा करने की बात बताने में कठिन तो पता बताते नहीं है, तो वो तो बड़ा सस्ता है, परमात्मा में प्राप्ति सस्ता, बड़ा सस्ता। महाराज हमारे पास जो समय है उसमें ये सत्संग भी आ जाए और हमारी जो पढ़ाई वगैरह चल रही है वो भी चलती रहे, तो ये तो संभव थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? है पढ़ाई में जो आज पढ़ाई परीक्षा की है वो तो पढ़ाई करो, अरे सुबह शाम दिन में अपना गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। पढ़ाई का कोर्स बहुत थोड़ा है, हमारे संस्कृत पढ़ाई में 12 महीना कोर्स है, 2 महीने में पढ़ाई करी हमारे साथियों ने, 12 महीने का कोर्स, 2 महीने में पढ़ाई करी, ये कोर्स बहुत छोटा है, समय बहुत मिलता है, खेल कूद में छुट्टियों में बहुत समय जाता है, वो समय भगवान भजन में लगाओ, पढ़ाई भी ठीक होगा। नवा पाठ करते थे परीक्षा में पास हुए, रोजा 9 दिनों में रामायण पूरी, अरे अच्छे नंबर से पास हुए। जब धर्म का पालन होगा तो बुद्धि विकसित होगी, स्वच्छ निर्मल हो गई, और पाप अध्याय करोगे तो बुद्धि मंद हो गई, उसमें विद्या होने पर बढ़िया नहीं हो गई। पारमार्थिक उन्नति में चलने वाला का व्यवहार भी बढ़िया होगा, और व्यवहार में कई समय परमार्थ बढ़िया नहीं होगा, उद्देश्य मनुष्य ही मिला उसके लिए। और भाई सुन तो सही, भाई क्या कहते मेरे ठीक नहीं समझ में आता। ये कहा जाता है कि स्वर्ग या नर्क पृथ्वी पे ही मिल जाते हैं व्यक्ति को, मरने के बाद सब व्यर्थ है, वास्तविकता क्या है? क्या मरने के बाद मिलते हैं या पहले ही मिल जाते हैं? स्वर्ग और नर्क, हाँ, स्थान विशेष है, स्थान विशेष है, अपने देश में स्थान विशेष है, कहीं सर्दी रहती है, कहीं गर्मी रहती है, कहीं सर्दी गर्मी तीनों होती है, कहीं बरसात होती है, तीनों होते हैं, अपने देश में ही फर्क है, ऐसे हुए देश फर्क है। नरक स्थान है, स्वर्ग स्थान है, स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, भीतर पृथ्वी स्थान है। वन में तो भगवान कृष्ण ने युद्ध जैसे समय में उपदेश करके बात क्या हुई कि उपदेश एकांत में होता है, पर गीता की शिक्षा ऐसी है रण में भी शरण बताइए, रण में भी शरण, युद्ध करने पर भी। ऐसा क्या तात्पर्य हुआ, काम कोई आपके सामने हो उसी काम को निष्काम भाव करने से मुक्ति हो जाएगी, युद्ध से जो क्रूर काम से भी मुक्ति हो जाएगी। पूछो गीता जी, पूछो। एक दूसरे को देखकर सांसारिक व्यक्ति उसमें तो कुत्ता बना है, मैं नहीं पढ़ूंगी। लड़कियों का मुख्य कर्तव्य क्या है? लड़कियों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बच्चियों का सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, और कातना, पिरोना, गूंथना, नीपना, सीना, और रसोई बनाना, कच्ची रसोई बनाना, पक्की रसोई बनाना सीखना, ये बच्चियों का काम। कि नौकरी करते हुए कैसे, मतलब कि ये सब निर्वाह कर सकते हैं, निभा सकते हैं? देखो बच्चियों को नौकरी नहीं, स्त्रियों की नौकरी अच्छी नहीं है। क्यों? स्त्रियां डांट पटे नहीं सहते बच्चियों का। देखो सुनो एक बात बताओ, बच्चियों का हृदय कोमल होता है, इस वास्ते डांट डपट सहने में रो पड़ेगी। ये कोमल हृदय है, इसका पहचान बताओ। एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो वो एक भाई के गोद में, सुनो मेरी बात सुनो भाई, एक भाई के गोद में दे दो छोटा भाई बहन, और एक बच्ची के गोद में दे दो, बड़े भाई को तो मिश्र दिखा जाएगा, छोटी के हो तो लेगी अपने छोटी भाई बहन को देगी। तो इसमें दया है, कृपा है, हृदय की सरलता है, ये स्त्री जाति में अधिक है, पुरुष जाति में इतनी नहीं है। कार्तिक नाती है तो छोरियां अधिक नाती है कि छोरे, तो छोरियों में धर्म महत्वा बना है, इनमें कोमलता है, इसमें सहिष्णुता है। इस वास्ते नौकरी करना स्त्रियों के लिए बढ़िया नहीं है। करनी पड़े तो करनी पड़े। जैसे मैंने कहा कातरा सीखो, पिरोना सीखो, गूंथना सीखो, लीपना सीखो, सीना सीखो, ऐसी को क्यों नौकरी घर में बैठी पैदा कर सकती, घर में बैठी अपनी आय का साधन घर में घरेलू उद्योग करके कर सकती। घर ले भी ये गूंथो, सूत लाओ गूंथ करके बिक्री करो, सीट लाओ स्वीटर गूंथो, उनमें बड़े बढ़िया बढ़िया अक्षर गूंथो, अक्षर गोद करेंगे घर में, पर बैठी बैठी बड़ी जीव लेकर सकती का, तो अपने घर में बैठी सीओ, अध्यापन का कार्य स्कूलों में अध्यापन का कार्य करो, नौकरी में लड़कियों को हो, महिलाओं को चाहिए, लड़कियों को ही विशेष करके, और लड़के हैं वो लड़के, इनका जो सह शिक्षा है ये बहुत खराब चीज है। बच्चा अवस्था में अधिक सीखाते हैं, बड़ी अवस्था में लड़का लड़की साथ सीखते हैं, ये बहुत पतन की बात है। लड़कियां अध्यापिका है, लड़कियों को सिखाओ, अध्यापक हुआ पुरुषों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। महाराज आप कह रहे हो हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, तो यहाँ बैठे भाई हमें ताना दे रहे हैं कि आप घर जाके सीना पीरो ना करो, आप हमें ये बताइए कि हम इन्हें क्या जवाब दें? बस हमें इतना जवाब चाहिए और कुछ नहीं पूछना। आपस की बात करें, ये भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं ना ये, और तो लड़के भी ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर तो इनको अभी आपने कहा ना कि आप लोग घर का काम सीखो, घर में घर घरेलू काम करो, तो जो विद्यार्थी है ना जो अभी आगे अध्यापक बनने वाले हैं, तो वे लड़के लोग इनको कहते हैं कि आप लोग तो अब घर जाओ, घर का काम करो, तो ये बोले हम इनको क्या जवाब दें? घर का काम करो तो तुम जाओ, तुम भी घर का काम करो, तुम क्यों पढ़ते हो? तुम भी घर में जाओ, तुम्हारे घर नहीं है क्या? हमारे घर तुम्हारे घर नहीं है? अब क्या हुआ? शायद मेरे भाइयों को उत्तर मिल गया होगा, आइंदा से ऐसी गलती करेंगे नहीं। थोड़ा सा आप संकेत देखो, ये कहाँ आता है मेरी ढोल मारफूत तुम्हारी सुंदरकांड में आशीर्वाद? ऐसे पहले क्या प्रकरण है, दो तीन चौपाई से पहले बोलो। आपने अच्छा किया, शिक्षा दी, शिक्षा दी ने, तो शिक्षा के लिए कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ढोल है और ताड़ना का अधिकारी, ढोल बजाना है ना, तो ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, तो कोई ढोल बजाता है और वो अच्छा स्वर नहीं निकलता है तो ढोल का वहाँ कसूर है कि बजाने वाले का, बताओ। गंवार अच्छा नहीं होता है तो गंवार का खुद का दोष है कि शिक्षा देने वाले का। ऐसे गो ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु है शिक्षा दी जाए, बैल है घोड़ा है ऊंट है इनको शिक्षा दी जाए। तो बैल में अगर ऐब आती है तो बैल का दोष है शिक्षक का। ऐसे स्त्री में दोष आता है तो स्त्री का दोष है शिक्षक का। तो सिख देनी शिक्षा, ताड़ना नाम शिक्षा के, मारने का नाम नहीं है। लाल ये पंचवर्षाणी चाणी के कहते हैं, यार दस वर्षाणी तारियत प्राप्त हेतु षोड सेवते पुत्र मित्र बदाचरित। लाल ये पंचवर्षाणी, पांच तक तो लाड करना, या दस वर्षाणी तारियत, दस एक दिन में खत्म हो जाए छोड़ा तो मार पीट कितना दिन चलेगा, दस वर्ष चलेगा। शिक्षा दो तो ताड़ना नाम शिक्षा का है। ताड़ने बहु लाल ने बहु वो दोषा, ताड़ने बहु वो गुणा, तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़िए न तो लालिए। तो ताड़ना किसका नाम हुआ, मारना का नाम हुआ।